Straks in BNNVARA Sportcombinatie het verhaal van Dick in Qatar en Trammeland in Hockeyland. Dat na het NOS Journaal met Wouter Walgemoed. Tientallen studenten voeren actie in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze vragen aandacht voor de kamernood en dreigen in het gebouw te blijven slapen als er geen concrete toezeggingen komen over de aanpak van dit probleem. De Tweede Kamer ziet maar twee opties voor de toekomst van Tata Steel in IJmuiden, blijkt in het commissiedebat over het staalbedrijf. Of sluiten of ombouwen tot een groene en gezonde industrie. Een vrouw die gisteren bijna 10 kilometer uit de kust van Wassenaar werd gered uit zee, ging gewoon een stukje zwemmen. Dat heeft ze tegen de kustwacht gezegd. Hoe ze zover de zee op kon drijven is nog onduidelijk. En de Europese titel tijdrijden bij de vrouwen is niet langer in Nederlands bezit. In het Italiaanse Trentino was de Zwitserse Marlène Reuze 19 seconden te snel voor Ellen van Dijk, die zilver won. Nederland pakte sinds het eerste EK in 2016 altijd goud op dit onderdeel. Straks de analyse van Gio Lippes. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Maar eerst, het is druk op de weg, of niet? Jolande van der Velde. Op zich valt het wel mee. Ik heb 3 files staan met meer dan 10 minuten vertraging. Dat zijn de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Sint-Joost en Roosteren 5 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door de auto met pech. 2 rijstroken zijn er dicht. Er is olie gelekt op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp is de rechte rijstrook dicht. Vertraging zo'n 20 minuten. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is een spoedreparatie aan de gang. Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid ook een kwartier op onthoud. Er is 1 rijstrook dicht. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Marcel, wat is je opgevallen dan? Wat heb je gezien in het sportnieuws? Ik las het per ongeluk. Het WK darten voor landenteams is begonnen in het Duitse Jena. Ik vind dat zoiets ergs. Nederland is dan schijnbaar is ons nationale elftal, die van Duivenbode en van Gerwen. Ja, het is een nationaal tweetal, hè? Het nationaal tweetal is van die tomaten, weet je wel, volgens mij. En die van Gerwen, ja. Aubergines? Aubergines is het, ja. En die van Gerwen, nou ja, goed, die zie je in iedere gamma. Maar dat is dan ons nationale team. En dan denk ik, Jezus, waarom is er een WK darten voor landenteams? Wat is dit voor gedrocht? Iedere sport die door Nederlanders wordt geadopteerd, of waar wij graag naar kijken, gaat kapot. Het schaatsen heeft er 30 World Cups bij gekregen. Maar een WK landenteams met darten, dat trek ik gewoon niet. We trappen af met Nederland-Denemarken. Jezus Christus, zegt Nederland-Denemarken bij darten. Dan zit je nog niet eens in de 8e finale, maar dit wil toch niemand? BVSC. BNNVARA Sportcombinatie. Met Wouter Bouwman. En naast me vandaag vitamine-fluencer Erwin Wennemars. Goedemiddag, Wouter. Fijn dat je er bent. Vandaag in BVSC. Hoe verging het Dick Advocaat tijdens zijn eerste interlandperiode als bondscoach van Irak? En eigen volk eerst in de Nederlandse hockeycompetitie. Je hoort er alles over na sport in de media. In de Volkskrant aandacht voor vrouwen die hoge testosteronwaarden hebben, zoals Caster Semenya, Margaret Wambui en Francine Nyonsaba. Die laatste won gisteren in Zurich de seizoensfinale op de 5000 meter. En dus brandde de discussie weer los over of dat wel eerlijk is. Vrouwen als Semenya en Nyonsaba mochten al niet meedoen op de 800 meter. Maar ze lopen ook heel goed op andere nummers. Dus lijken er 2 opties. Ja, die regel afschaffen of nog uitbreiden. Nou goed, de betrokken vrouwen die zien zelf nog een derde oplossing. Dat vertelt Margaret Wambui bij BBC Africa. Het zou goed zijn als ze introduceert dat categorie. Ja, hoe het ook een high-test is. Ja, ik snap dat je het misschien niet goed hoort, maar ze zegt... Wat zei ze? Het zou goed zijn als er een derde categorie zou komen. Dus mannen, vrouwen en vrouwen met hogere testosteronwaarden. Nee, dat lijkt me geen goed idee. Nee, dat lijkt me. Nee, we moeten het gewoon simpel houden. Gewoon mannen of vrouwen. Alleen dan is de vraag van waar is ergens de grens? Ja. Ja, ze hebben nu dus gezegd op een gegeven moment bij vrouwen die zo'n hoge testosteronspiegel hebben van ja, nu heb je te veel voordeel hiervan. Doen ze dan ook nog per afstand. Ja, maar het is natuurlijk heel lastig, hè? Want stel je voor dat er zometeen een man is met ook veel te veel testosteron. Ja. Veel te veel. Hè? Hoe kijken we daar dan tegenaan? Dat zou een soort van Superman zijn. Ja. Dat zouden we adoreren, maar nu omdat er een vrouw iets te veel testosteron heeft en dan te veel lijkt op een man, dan is het in één keer geen vrouw. Moeten we daar een aparte klasse voor maken? Ik denk meteen, eigenlijk als jij zegt Superman, ik denk meteen aan voetballer Erling Haaland. Ja, ik denk aan Usain Bolt. Ik denk aan, al dat soort extreme. Kijk, topsport is er natuurlijk sowieso al voor extreme, voor de uitzondering, voor anders zijn dan andere mensen. Alleen dit is wel heel lastig. En als je hier over na gaat denken, dan kom je er helemaal niet uit. Nee, maar als jij zegt een Superman, dus bij de mannen zouden we zeggen, goh, wat een beest. Ja. Dan zou je dus eigenlijk bij de vrouwen ook gewoon moeten zeggen, die heeft dus gewoon een natuurlijke voorsprong. Dat zou je in principe moeten zeggen. En de oplossing die nu gevonden is, bijvoorbeeld voor de afstanden waar je heel veel voordeel hebt van testosteron, die dan uitsluiten, die gaan gewoon opschuiven. Dus nu zie je ook het probleem op de 5000 meter. Dit blijft gewoon een heel groot probleem. Het is ook hartstikke lastig. Maar ik vind sowieso een extra klasse, dat lijkt me niet. Nee, dan krijg je nog meer medailles, krijg je nog meer uitzonderingen. Daar kom je niet. Nee. Vanavond begint het nieuwe seizoen in de populairste sportcompetitie van Noord-Amerika, de NFL. Ja. Dat is American Football. Oh, en in die competitie proberen verschillende teams zich te plaatsen voor de Super Bowl. Dat ken ik dan wel weer wat beter. Het grootste sportevenement ter wereld. Ja. Nou, in Nederland volgen ook steeds meer mensen de American Football seizoenen op de voet. Zo ook Luc Dokter van Sport Amerika. En ik vroeg hem vanochtend, waarom moet je nou dit jaar die NFL gaan volgen? We zitten nu in een periode waarin veel grote namen afscheid nemen en nieuwe helden gaan opstaan. Ja. Dus vorig seizoen was bijvoorbeeld het laatste jaar van New Orleans Saints quarterback Drew Brees. En dit jaar waarschijnlijk van Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers. Ja. En het kan ook niet lang meer duren voor de 44-jarige Tom Brady zijn cleats aan de wil hangt. En daarom is het dit jaar extra leuk om spelers te letten als Patrick Mahomes van de Kansas City Chiefs, Josh Allen van de Buffalo Bills, ook Lamar Jackson van de Baltimore Ravens. Wel, dat zijn de komende jaren de nieuwe helden. Je kan dus nieuwe helden gaan zien. Erben, wij spraken elkaar vanochtend al even over de NFL. We weten er allebei niet heel erg veel van. Jij had het zo over die... jij weet ik heb een net alle van... namen opgeschreven. Patrick Mahomes, daar kijk je naar inderdaad. Uit. Inderdaad. Dan weet je waarom. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een Amerikaanse coach gehad. Dus daarom weet ik er iets vanaf. Ik heb niet zo heel veel met deze sport, omdat het gewoon te ver weg is voor mij. Maar die Mahomes, ik heb wel gelezen net in de krant, dat hij zijn contract verlengd heeft tot 2031. En dan gaat hij 447 miljoen mee verdienen. Dus het is gewoon een hele grote sport. Maar jij hebt twee zoons. Eentje doet aan motocross, andere schaatsen. Ja, ik zou ze maar op American Football gaan zetten. Dat als denk dit ik, ja, misschien wel, De sidepick dan, van de sidekick. Wat heb je bij je en waarom? Nou, ik heb het werd net al een beetje gezegd. Maar vanochtend zat ik natuurlijk naar het EK tijdrijden te kijken voor vrouwen. En die wet is niet gewonnen door een Nederlandse vrouw. Niet gewonnen. Ja. We hebben tegenwoordig met al die toppers van Vleuten, Van der Breggen en Demi Vollering. We hebben zoveel goede. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat we niet winnen? Er is volgens mij grote paniek. Dus volgens mij moeten we maar aan één iemand vragen. Ja, dat kunnen we maar aan één iemand vragen. Gio Lippes natuurlijk, de kenner en onze analist. Gio. Goedemiddag, mannen. Is er crisis bij het vrouwenwielrennen? Wel nee. Oh, gelukkig maar. Erben weet dat ook. Erben was ook in Tokio bij de Olympische Spelen. En die man, Reusser, is gewoon een hele goede tijdrijdster. Want die won dus dit Europees kampioenschap. Dat is de vrouw die gewoon tweede werd bij de Fuji. Hè, daar op die racetrack. Ja. Achter Annemiek van Vleuten. Ja, en van Vleuten is er gewoon niet bij. Die heeft afgelopen week die kleine ronde van Spanje gewonnen. Hè, 4 dagen daar rondrijden. Die bereidt zich voor op het wereldkampioenschap. Ja. Dus dat betekent dat de weg vrij was voor Reusser. Eerlijk gezegd, als je mij van tevoren had gevraagd, kom met de uitslag, dan had ik in ieder geval de eerste twee had ik in elk geval goed gehad. Want Ellen van Dijk werd gewoon tweede achter Reusser. En Ellen van Dijk is wel trouwens de viervoudig Europees kampioene van de eerste jaren dat die Europese titel te halen was bij de vrouwen. En vorig jaar was het Anna van der Breggen. Maar die is er ook niet bij, omdat ze niet in vorm is. Leeft het EK een beetje onder de wielrenners? Ja, het is een moeilijk verhaal. Bij sommige wielrenners wel. Bijvoorbeeld vanmiddag, daar gaan we het zo meteen misschien even over hebben. Mm-hmm. Met Remco Evenepoel in België. Ja, daar kijkt iedereen naar uit. Omdat Evenepoel te horen heeft gekregen van de bondscoach dat hij op het WK op de weg in een knechtenrol moet gaan zitten. Om te gaan knechten voor Wout van Aert. Want dat is toch de grote Belgische favoriet. Ja. Het is natuurlijk een hele goede tijdrijder, hè, die Evenepoel. Is van Aert trouwens ook. Maar hij mag gewoon zijn gang gaan op dat EK. Maar dat EK, bij de meeste renners en ook bij de meeste wielerliefhebbers staat het toch op het tweede plan. Zeker ook omdat er voortdurend geschoven wordt met die data voor dat EK. We zitten nu 2 weken voor het wereldkampioenschap. En dan komt er ineens een Europees kampioenschap. Dus nee, er moet nog wel wat gebeuren. Wil het Europees kampioenschap uiteindelijk uitgroeien tot echt een serieus kampioenschap? Oké, je zei het al. Dus de mannen, we hebben een tweede plek bij de vrouwen. Daar zouden we bij de mannen heel erg blij mee zijn, denk ik. Ja, nee, dat gaat zeker geen tweede plek worden bij de mannen. Ik denk een top 10 klassering voor Jos van Emden. De tweevoudig Nederlands kampioen. 2 jaar geleden werd hij dat. En in 2010. Ja, dan zou wel heel keurig zijn. En ik heb een beetje de resultaten bekeken van Julius van den Berg. Een hele talentvolle renner wel van Education First. Jongen woont in Amsterdam. Maar dan zie je toch voortdurend dat hij zo'n beetje zo rond de 20ste plek zo'n beetje bivakkeert. Dus ik denk top 20 voor hem zou ook prima zijn. Want kijk naar het deelnemersveld. En dat moet ik wel zeggen bij dat EK. Filippo Ganna rijdt mee. De wereldkampioen. Remco Evenepoel. Pool rijdt mee. De Europese kampioen van 2 jaar geleden. Tadej Pogacar staat zelfs aan de start. Nou, Kasper Asgreen, Stefan Bissinger, Stefan Kung, dat is de Europese kampioen van vorig jaar, kortom. Daar staan wel alle grote namen aan het vertrek. Dus behalve Tom Dumoulin. Ja, internationaal is het dus wel sterk, maar wij als Nederland hebben dan niet een supersterk team afgevaardigd. Nee, dat heeft ook alles met het WK te maken, dat eraan staat te komen. En met Tom Dumoulin, die gezegd heeft, ja, dit Europees kampioenschap, 22,5 kilometer op een vlak parcours. Het is me te kort, het is me te vlak. Ja. Ik ga gewoon mikken op dat WK in Vlaanderen. En daar moet het dan gebeuren. Klinkt als een mooie rit voor Filippo Ganna. We hadden het net over supermannen. Nou, dat is er wel één, hoor. Genieten. Ja, dankjewel, Gio. Die tijdrit van vanmiddag is vanaf 4 uur te volgen hier op NPO Radio 1. En het is onder andere met jouw commentaar. Er zullen veel meer goede jonge spelers doorbreken als talent veel meer een kans krijgt in plaats van te veel buitenlanders op te stellen. Was getekend Bloemendaal-keeper Maurits Visser vandaag in de Telegraaf. Hij zegt dat hij hoopt dat de Nederlandse hockeyclubs minder gaan kiezen voor internationale topspelers en meer voor nationaal talent. Nou, is dat nodig? Een quote misschien wel. Dat gaan we vragen aan oud-international Marcel Balkenstein. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag, Wouter. Ja, heeft Visser gelijk? Spelen er nou te veel buitenlanders in de hoofdklasse? Nou, wat je altijd ziet na zo'n Olympisch jaar is dat er een groot aanbod is van buitenlandse spelers. En dat er inderdaad meer buitenlandse spelers in de Nederlandse competitie spelen. Nou, we hebben allemaal afgelopen jaar, of de afgelopen periode, hebben denk ik ook natuurlijk de hockeymannen zien spelen in Tokio. Dat was natuurlijk teleurstellend. Ja, en de vraag is natuurlijk van zo'n groot aantal buitenlanders in de verschillende ploegen in de hoofdklasse. Ja, staat ons talent dan niet onder druk? Ja. En ik denk inderdaad dat dat is. Ik ben ervan overtuigd. Ik heb zelf in het verleden met echte top buitenlanders mogen spelen. Dat is echt een toevoeging op het toevoeging voor ons. Daar leer je ook van. Maar de helft van de buitenlanders, mag ik ook wel stellen, ja, doen volgens mij niet onder voor uiteindelijk de talenten die wij in Nederland hebben. Ja, maar waarom halen we ze dan? Nou, omdat je toch ziet hè, dat coaches kijken ook wel en clubs kijken ook wel voor de korte termijn. Die denken, ja, weet je, laten we een buitenlands international halen van Ierland bijvoorbeeld. Ja. Of van Argentinië. Ja, die hebben dan op een Olympische Spelen gespeeld. Die hebben 60, 70 interlands voor een land gespeeld. Ja, dat geeft een bepaalde ervaring, neemt dat mee. Ja, en daar hebben ze dan uiteindelijk meer vertrouwen in om uiteindelijk mee te doen in de top. Want iedereen kijkt elkaar een beetje na. Bloemendaal en Kampong steken er op dit moment bovenuit in de Nederlandse competitie. Die halen de echte toppers. Mm-hmm. Dat komt omdat de talenten willen voor de prijzen spelen. Die gaan daar automatisch naartoe. Zo zie je dat een heel groot talent uit Eindhoven komend jaar Teun Bijns naar Bloemendaal toe gaat. Ja. Ja, en wat moet je dan doen in Eindhoven? Ja, waar halen we dan de spelers vandaan? En die durven het niet aan om gewoon de talenten, alle talenten een grote kans te geven, omdat ze dan bang zijn de boot te gaan missen en misschien meedoen om de degradatie. Hm. En die angst die er heerst, zorgt ervoor dat ze op zoek gaan in het buitenland naar buitenlandse spelers. Ja, en wat is dan het verschil tussen de vrouwencompetitie en de mannencompetitie? Want blijkbaar hebben vooral de mannen er last van als je kijkt naar de resultaten op de afgelopen spelen. Nou ja, het grote verschil is ook wel dat er in de mannencompetitie meer betaald wordt dan in de vrouwencompetitie. Dus wanneer een buitenlandse speelster vanuit Argentinië of vanuit Spanje of waar dan ook in de Nederlandse competitie wil spelen, staat daar maar gewoon een klein salaris tegenover. Terwijl bij de mannen is het zo, kijk Australië, Argentinië, in al die competities wordt bijna geen geld verdiend. Dus naast dat het natuurlijk een uitdaging is voor die spelers om in de Nederlandse competitie te spelen, krijgen ze daarnaast ook gewoon nog een goed salaris bij. Ja, maar... Die combinatie zorgt ervoor dat ze graag hier willen spelen. Ja, maar je zegt eigenlijk dus van die topspelers, die mogen hier alleen. Dat is echt een verrijking voor de competitie. Maar met name die massa, die hoeveelheid, die moet je eigenlijk helemaal niet eens willen halen. Want daar hebben we genoeg talenten voor die in Nederland eventjes, die gewoon goed genoeg zijn. Ja, nou dat is het precies wat je zegt. Dus daarom een quote van het maximaal aantal buitenlanders zou zeker helpen. Want daarmee dwing je eigenlijk de clubs ervoor om ook echt voor de topspelers te kiezen. Maar ik speelde pas geleden met oud-international, speelde een keer tegen Nederlands onder 18. Nou, dan zie je daar ongelooflijk veel talent, zie je daar. Alleen, wat er natuurlijk gebeurt is, als op veel plekken buitenlandse spelers staan, zijn er maar een klein aantal spelers die uiteindelijk de kans krijgen om in een eerste team mee te gaan spelen. Nou, en als je 18 bent, 19, als je 0 minuten speelt, dan ga je natuurlijk ook afvragen, vind ik dit wel leuk? Ga ik mijn studie ervoor opzij zetten? Ga ik vol voor het hockeyen? En dan haken er ook gewoon talenten af. Ja, maar is dat ook niet gewoon het hele probleem? Kijk, de buitenlandse spelers, die geven alles op. Die komen naar Nederland toe. En in Nederland, het moet toch allemaal wel goed zijn? Zal ik mijn studie ervoor opzeggen? Heb ik er wel tijd voor? Wil ik het wel? Moet dus niet een klein beetje weerstand krijgen? Dat het een beetje moeilijker wordt? Dat het ook wel, je moet gewoon beter zijn. Je moet gewoon nog harder je best doen. Zeker. Dat ook met een bepaalde motivatie te maken heeft. Alleen... Het is nog altijd wel zo dat als je nog geen international in Nederland bent, dan verdien je onkostenvergoedingen. Ja. En ik vind het een heel normaal dat mensen dan nadenken van als ik een gezond cel hersenen heb, van fuck, hoe zit ik daar? En als ik echt het gevoel krijg van ik investeer, ik zit in Nederlands onder 16, onder 18, en er komt dan in één keer een halve buitenlander komt er voorbij, welk vertrouwen krijg ik dan uiteindelijk van de club? Ja. En, daar zit natuurlijk een combi in, want ik vind zeker dat je niet meteen moet opgeven. Alleen, je moet ze wel de kans geven. En dan denk ik dat het Nederlandse talent echt wel beter is dan de gemiddelde buitenlander die we halen. Mm-hmm. En jij hebt het over een quote, Marcel. Als je nou heel realistisch bent, zit dat erin? Volgens mij zit het er met name niet in. Hè. Ze hebben het er al wel vaker over gehad, in ieder geval in het hockeyen, om dat quotum in te stellen. Ik weet dat het vroeger was het natuurlijk wel bij het voetballen zo. Alleen is dat juridisch volgens mij afgeketst. Het vrije verkeer van mensen of dat soort dingen. Ik denk uiteindelijk dat veel clubs dit wel winnen, maar dat er altijd weer één of twee zijn die denken van het geldt niet voor ons. Ja, en dan is meteen zo'n herenakkoord is in één keer weer weg. Ja. Nou, het lijkt me toch niks. Nee, het lijkt me toch niks. Nee, ik denk gewoon harder werken, beter je best doen. En ik ben zit een beetje in de voetbal. En PEC Zwolle die heeft afgelopen weken 5 jeugdspelers opgesteld. Hartstikke leuk, hele leuke ervaring. Maar als je dan strak onderaan staat met 0 punten na 3 wedstrijden, dat is ook niet fijn, hè? Jij hebt dat Zwolle wat buitenlands... Nee, het gaat erom dat je gewoon... Je moet je plek gewoon verdienen. En je moet gewoon die weerstand... Daar moet je vooral op jonge leeftijd... Daar moet je gewoon voor vechten. Daar moet je gewoon goed zijn. En de quota, dat lijkt me niet verstandig. Maar goed, dat is mijn mening. Ik vind dat je er hard voor moet vechten. Ik denk alleen dat als we kijken naar Nederland... Dat we, dat betreft... We werken er ook echt wel hard voor. Maar als we inderdaad, als wij van de 11 spelers op het veld, als wij er 7 buitenlanders hebben staan. Waar vecht je dan voor? Er moet wel uitzicht zijn op dat je een kans krijgt om mee te mogen doen. Duidelijk. En, ik denk dat daar het is niet het zwart of wit, maar daar ligt het wel ergens tussenin. En daar moeten we goed met elkaar over nadenken. Willen we met Nederland weer meedoen om de medailles op de Olympische Spelen? Oud Hockey International, Marcel Balkenstein, dankjewel voor je uitleg. BVSC. We kunnen er lang en kort over praten, maar het was toch vooral de week van Louis van Gaal. Ja, maar Nederland is niet het enige land dat het moet doen met een trainer op leeftijd. Nee. Dick Advocaat wordt als bondscoach van Irak al liefkozend Sheikh en Emir genoemd. Maar hij verloor deze week wel met 3-0 van grote rivaal Iran. Dat gebeurde curieus genoeg dan weer allemaal in Qatar. En AD sportjournalist Mikos Schauke die was daarbij. Mikos, goedemorgen. Wat is het? Middag. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, ja. Ja, Dick Advocaat als bondscoach van Irak. Hoe zag het eruit? Nou, qua wedstrijd was het niet veel. Dus de bijnamen Emir en Sheikh, die zijn dan in de voetballerij gaat alles heel snel. Maar die zijn ook alweer verdwenen. Zeker als je van Iran verliest, als Irak zijnde. Dus de WK te bereiken zijn alweer een heel stuk minder dan na die eerste wedstrijd waarin ze knap een puntje haalden in Zuid-Korea. Dus hij zal ervoor moeten vechten. Ja, was hij ook teneergeslagen na die wedstrijd? Advocaat is altijd wel, en dat hebben alle trainers wel hoor, zijn altijd wel een beetje van de kaart als een wedstrijd verliezen. Maar deze wedstrijd verloren ze ook volledig kansloos. En dan, ja, dan weet je ook wel dat het in zo'n groep met 10 wedstrijden nog achter gaan, dat het lastig wordt. En hij begint natuurlijk niet aan een traject waarin hij na 4 of 5 wedstrijden al kansloos is. Dus hij hoopt natuurlijk in ieder geval tot het einde toe mee te doen. Ja, dat perspectief is misschien een beetje vervlogen. Aan de andere kant spelen komende maand weer tegen Libanon en tegen de Verenigde Arabische Emiraten van Bert van Marwijk. Ja, die moet je kunnen hebben. Resultaat doet. Hebben ze nou een beetje een goed team, Irak? Nee, eigenlijk niet. Nee, het was voor het eerst dat ik ze zag spelen, maar hij had bijvoorbeeld in de selectie 4 spelers zonder club. Oké. Ja, dan wordt het natuurlijk al lastig. En Iran had bijvoorbeeld voorin een spits van FC Porto, een spits van Zenit Sint-Petersburg en Jan Baks van Feyenoord. Ja, dat was echt wel een verschil in niveau. Ja. En in de aanloop, ze hadden natuurlijk een punt gehad bij Zuid-Korea. Dat is best een gerenommeerd land. Zeker, ja. Op voetbalgebied, dus er was een hoge verwachting. Dus ik ging er ook wel voor zitten, maar het was na 2 minuten al 1-0 voor Iran. En eigenlijk heeft Irak misschien 1 kans gehad. Het was een afgekeurde goal en voor de rest waren ze kansloos. En Irak-Iran, ook een beladen wedstrijd, kan ik me voorstellen. Ja, het werd natuurlijk gespeeld zonder publiek en in Doha. Dus dat haalt de scherpe randjes er sowieso wel vanaf, denk ik. Het viel maar bijvoorbeeld op dat Iran uitgebreid applaudisseerde na het volkslied van Irak. Dus ik dacht, misschien dat in de loop der jaren ook allemaal wat minder is geworden. Ik had het idee dat het misschien van Irak naar Iran toe wat feller was. Maar ja, dit zijn wedstrijden normaal gesproken, begrijp ik, als die in Teheran worden gespeeld of in Basra. Dat het helemaal losgaat. Ja, nu was er helemaal niemand in het stadion, behalve wat journalisten. Ja, jij hebt je ook rustig gehouden, snap ik, denk ik zo. Maar je zat na afloop wel gezellig met Dick in het vliegtuig. Hoe was dat? Ja, we hadden allemaal dezelfde vlucht terug. En toen was hij wel weer wat opgewekt. Maar ik ken hem wat langer natuurlijk. Als je hem zo direct naar de wedstrijd ziet, dan is hij vaak al depressief wil ik het niet noemen. Maar dan is hij wel pessimistisch. En nu, een nachtje erover geslapen, wel een kort nachtje. En Libanon haalt ook wel wat resultaten. Maar het is natuurlijk niet het allergrootste voetballand. Stel dat ze die wel kunnen verslaan. En dan tegen Bert van Marwijk, die het ook heel moeilijk heeft. Ja, dan zou het allemaal wel weer kunnen. Maar het hangt wel van die komende maand af. Ja. Maar volgens mij was hij wel weer wat opgewekt. Maar wat is nou de reden voor advocaat om dat te gaan doen? Ja, die kan niet thuis zitten. Hij is zo gek van voetbal. Dat hij dat toch... Want na Feyenoord was hij echt wel uitgesproken. Hij had wel gezegd, ik neem geen club meer. Ja. Dus dan houdt hij dat landenvoetbal wel open. Maar ja, diep in zijn hart zei hij van ja, nu moet het toch eigenlijk wel voorbij zijn. En dan heeft hij dan zit hij in de zomer thuis. En dan is het vakantie en dan komt hij wel af en toe op televisie. En dat is allemaal bijzaak natuurlijk als analist. Mm-hmm. En dan belt plotseling Irak. Ja, dat verwacht je ook niet 1, 2, 3. Dat loopt dan via. Mark Wotte heeft daar geloof ik een rol in gespeeld. Ja. Oud technisch directeur van Feyenoord. Die had hem als eerste benaderd geloof ik. En die had gezegd, als je een ervaren trainer zoekt, ja, dan zou je Dick advocaat kunnen proberen. Nou, dan vliegt hij naar Madrid om te onderhandelen. En binnen no time heeft hij een contract getekend. Ja. En dan gaat hij vaak volgens mij pas echt nadenken of het nou wel de juiste keuze is. Want, Dan zit hij dan in de vliegtuig. Maar had hij dan niet even moeten nadenken van, god, hier had ik toch iets langer over na moeten denken. Het Midden-Oosten is leuk, maar Irak is een arm land. Dus voor het geld waarschijnlijk moet hij het ook niet doen. Perspectief op het WK is ook niet echt heel groot. Heeft hij gewoon een verkeerde keuze gemaakt? Ja, dat heb ik hem ook gevraagd hoor. Maar dan zei hij, ja, dat is altijd achteraf. En we zijn nog niet uitgeschakeld. Aan de andere kant, ja, wie ben ik om te zeggen, moet je er niet mee stoppen? Ik kan uit de schaatsen ritspaar herinneren dat die tijd ook niet meer vooruit ziet. Altijd doorgaan. Ik ga gewoon door, ja. Kijk, ze benaderen hem. En het is ook niet zo dat je er de hele dag mee bezig bent natuurlijk als bondscoach. Je hebt goede periodes dat je thuis kan blijven. Al was daar wel weer discussie over. Want na afloop vroegen de Irakese journalisten van, ja, Dick, moet je niet wat meer zoeken naar andere spelers? Maar hij zei, ja, in Irak zelf ga ik geen spelers bekijken. Nee. Dus ik kijk ze in de buitenlandse competities, maar daar spelen ze nauwelijks. Ja. Dus dat maakt het wel lastig. Dat maakt het zeker lastig. En Mikos, jij was dus in Qatar. Daar worden binnenkort wordt er een WK gespeeld. Hoe lag het erbij? Nou, het is één grote bouwput. Dat verbaasde me wel een beetje. Echt waar? Echt overal wordt gewerkt aan de wegen, aan hotels nog, aan... Dit stadion was het eerste stadion wat opgeleverd was. Dus dat is wel helemaal klaar. Ja, daar is niets op aan te merken. Dat is een prachtig stadion. Maar verder heb je wel het idee dat er een beetje doorgewerkt moet worden. Omdat het WK staat echt al voor de deur. Ze werken wel dag en nacht. Ja. Dus er wordt echt wel aan gewerkt. En 's nachts is het natuurlijk wat minder warm. Dus dan kunnen ze misschien ook wat meer doen. Maar het is nog niet klaar om zoveel mensen straks te gaan ontvangen. En nou ja, je zat dus in een stadion denk ik ook met een hele grote airco erop.